clipă de-aș putea să te visez, aș vrea și prin vis din nou să-mi dai iubire, iubire, să te strâng la piept, să-mi vindeci inima, chiar dacă nu ești lângă mine. Să te